NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Boerenactiegroep Agractie is voorzichtig positief over het verhaal van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. De groep is te spreken over de manier waarop Remkes wil dat boeren worden uitgekocht. Of er nieuwe acties komen, kan de organisatie nog niet zeggen. Stikstofminister Van der Wal hoopt dat het rapport zal helpen om de tegengestelde belangen te verbinden. In een grote misbruikzaak tegen een man uit Alblasserdam is 12 jaar cel en tbs geëist. De verdachte, een man van 70, zou 13 jongetjes tussen de 6 en 14 jaar hebben misbruikt. Hij stond in de buurt bekend als opa Kees, bij wie kinderen altijd graag over de vloer kwamen. Volgens verschillende deskundigen is de kans groot dat de oorlog in Oekraïne uitmondt in een grote nederlaag voor president Poetin. Hij lijfde illegaal 4 Oekraïnse regio's in en kondigde een mobilisatie af, maar op het slagveld leidt Rusland flinke verliezen. Een overduidelijke overwinning lijkt onhaalbaar, zeggen de deskundigen. En Ethiopië heeft een verdachte van mensensmokkel uitgeleverd aan Nederland. Volgens justitie heeft de Eritreër van 38 jarenlang op grote schaal Eritreërs naar Nederland gesmokkeld. Daarbij zou hij veel geweld hebben gebruikt. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. In Noord-Holland staat er file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. De afrit is daar dicht na een ongeluk. De vertraging is een kwartier. Je kunt keren bij Amstelveen. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is een ongeluk gebeurd, tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. Je hebt daar 40 minuten oponthoud en de linkerrijstrook is dicht. En het is al wat drukker op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar. Daar moet je rekenen op 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Een hele goede middag. Welkom bij Geld of je leven. Het is u vast niet ontgaan. Johan Remkes heeft dan zijn lang verwachte stikstofrapport vanmiddag eindelijk gepresenteerd. Eerlijke verhaal is dat de maatregelen tegen stikstof veel te lang vooruit zijn geschoven. En dat op korte termijn ingegrepen moet worden. Daar gaan we het natuurlijk over hebben. Maar we gaan ook een beetje uitzoomen, want megastallen vol varkens of kippen en een gigantische veestapel. Boerderijen zijn jarenlang steeds verder uitgedijd. En ze zijn niet de enige sector. De hele wereld leidt aan gigantisme, stelt de wereldbekende econoom Geert Noels. Hij wil die giganten temmen en mensen, natuur en milieu weer centraal stellen. Ik praat straks met hem. Geld of je leven. Maar eerst dat lang verwachte stikstofrapport. Belangrijkste nieuws van Johan Remkes. De minst kwade route vind ik het binnen een jaar gericht beëindigen van de emissies van 500 tot 600 piekbelasters. Dat moet op vrijwillige basis gebeuren, maar Remkes sluit na dat jaar dwang niet uit. Ik heb ook gezegd dat dat at the end niet uitgesloten is en dat de overheid daar ook volstrekt helder en eerlijk over moet zijn. Ja, goedemiddag Tom van Kampen, VVD Tweede Kamerlid. Goedemiddag. Ja, 500 tot 600 piekbelasters gedwongen uitkopen. Als ze niet vrijwillig meewerken binnen dat jaar, wat vindt u daarvan? Nou, ik vind dat een stevig advies. Want achter die 500 tot 600 bedrijven zitten ook 500 tot 600 families. Mensen die 's ochtends vroeg opstaan om te zorgen voor ons voedsel. En daar zeg je dan wel tegen, ja jongens, binnen een jaar houdt het op. Dus dat is een stevig advies. Ja, een stevig advies. Gaan even terug naar een debat in de Tweede Kamer vorig jaar. Toen zei u dit. Chocoladeletters met onteigening kwamen gisteren aan als dynamiet op het boerenerf. Ja, chocoladeletters in de vorm van een kop in de Telegraaf. Het ging om het lekken vanuit scenario's van het planbureau. Die gingen ook over het gedwongen onteigenen van boerenbedrijven. Toen zei u dus dat komt aan als dynamiet op het boerenerf. Zou u die woorden weer gebruiken nu? Nou, laat ik vooropstellen, dat zei u zelf ook al. De heer Remkes adviseert dat ook op basis van vrijwilligheid. Ja. Maar om ook even terug te gaan naar die tijd. Op dat moment was het kabinet demissionair. Zat er geen minister die we konden aanspreken. En werden er stukken gelekt die we teruglagen ze in de krant. En waarvan boeren dachten, ja, wie zit er eigenlijk aan het stuur? Mm-hmm. Dus die verontwaardiging, die deelde ik toen zelf ook. En ik vond het ook echt niet acceptabel dat het op dat moment gebeurde. Kijk, nu wordt er een advies gedaan door de heer Remkes. Waarbij ik echt niet wegloop voor de grote impact die dat advies heeft. En gaat het kabinet met een reactie op dat advies komen? En ben ik wel heel benieuwd wat de reactie is ook van de minister op dit advies van de heer Remkes. Maar ja, dat Dat het eenvoudig zal gaan zijn, dat denk ik zeker niet. Dat heeft niemand gezegd. Het is gewoon een hele lastige kwestie die we met elkaar moeten oplossen. Nou ja, en de lastigheid is natuurlijk ook dat het dat de splijtswam in de coalitie, dat is natuurlijk geen geheim, is natuurlijk dat die dwang. Uw partij, de ChristenUnie, CDA, die zijn niet voorstander van gedwongen onteigening. D66 zit daar wat anders in. Remkes adviseert dat nu wel. Als binnen een jaar niet vrijwillig wordt meegewerkt, dan is aan dwang niet te ontkomen. Gaat dat gebeuren in uw deelname in de coalitie? Nou, in eerste instantie wat mij betreft niet. Hè. Dus gaan we het echt hebben over vrijwilligheid. Maar het eerlijke antwoord is ook wel, het is voortdurend een belangenafweging die je maakt. We hebben in het coalitieakkoord gezegd, we gaan zoveel mogelijk eigenlijk volledig uit van vrijwilligheid. Maar dat betekent tegelijkertijd wel dat je van een hele grotere groep mensen meer stikstofvermindering vraagt. Ja. Zou je zeggen, oké, we gaan uit in bepaalde groepen van minder vrijwilligheid, dan kun je misschien een kleinere groep, 1% zou die 500 tot 600% van de boeren betekenen, van de boerenondernemerschap, 1% van de boerenstand. Dat zou dan tegelijkertijd wel weer lucht kunnen geven voor een veel grotere groep die daarmee ook weer gelijk perspectief heeft. Dus het is voortdurend dat dilemma waar je tussen zoekt. Maar de vraag is, valt er met VVD te praten na een jaar als er niet genoeg vrijwillig wordt meegewerkt over gedwongen onteigening? Ik denk dat we ons op dit moment niet de luxe kunnen permitteren om allerlei taboes op te werpen. Maar ik vind het wel belangrijk. Dus dit taboe gaat van tafel wat u betreft? Nou ja, de heer Remkes wijst op de vrijwilligheid van de opkoop. Ik heb gezegd, die vind ik ambitieus. Dus ik wacht erop wat het kabinet daarvan vindt. Maar die vrijwilligheid vind ik, en die is voor ons wel ontzettend belangrijk. Ja, nou, ik vraag het ook niet voor niks, want landbouworganisatie LTO heeft zojuist in een persbericht aangegeven dat het uitkopen, en dan quote ik even, binnen een jaar onmogelijk en onnodig is namelijk. Ja, dat hoor ik ook. Maar de realiteit is ook dat we al 3 jaar lang met ruim 3.000 tot 3.500 ondernemers zitten die zonder vergunning, boerenondernemers, die pasmelders, zogenaamde pasmelders, ja, zonder vergunning op hun bedrijf zitten, niet voor of achteruit kunnen. Die willen we ook legaliseren. Die willen we ook de belofte nakomen dat zij uiteindelijk een eerlijke natuurvergunning krijgen. Ja, ja. Maar ergens moet die stikstofruimte vandaan komen. Ja, dus deze vrijwillige beweging, ja, die kan op korte termijn een hoop ruimte vrijmaken. Maar dat zal niet eenvoudig worden. Dat zie ik ook. Ik snap het dilemma waar u ook als coalitiepartij in verkeert. En als ik u goed beluister, dan houdt u de deur wat betreft die, ja, hoe vervelend dat ook is, voor uiteindelijk dwang een klein beetje open, wat VVD betreft. Nou, er komt de hele techniek achter weg dat je ondernemers die op de titel van onteigening ook weer meer kunt betalen voor de uitkoop dan als je dat niet zou doen. Hè. Dus er komt er een heel scenario achter weg. Maar ik zie wel, ja, we moeten wel bewegen. Dat heeft Remkes ook gezegd. Ja. We moeten aan de slag, want het land staat vast. En dat kan zo niet lang. Ja. We praten zo verder, want tot nu toe is er te veel gefocust op alleen boeren, volgens Johan Remkes. Ik benadruk dat ook de industrie, de mobiliteit en de bouw een grote bijdrage zullen moeten leveren. De focus is tot op heden veel te veel gericht geweest op alleen de agrarische sector en alleen op stikstof. Ja, we hebben contact met Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. Goedemiddag, meneer Verhagen. Ja? Ja, we hebben contact met u. Ik hoor u, meneer Verhagen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, de stikstofinpassen leidde ertoe dat er geen steen meer gemetseld werd. Zo ongeveer was het doembeeld de afgelopen tijd. Betekent de conclusies die Johan Remkes vanmiddag getrokken heeft en bekend heeft gemaakt dat de betonmolens weer kunnen gaan draaien? Nou, kijk, wat ik vooral erg goed vind, is dat met deze aanbevelingen van Remkes de perspectief wordt geboden voor natuur, voor boeren, maar ook voor bouwers en de economie. Ik denk dat hiermee we werk kunnen maken van herstel van het vertrouwen bij de boeren, maar ook voor het natuurherstel. En wat u terecht zegt, dat we ook weer de huizen kunnen bouwen die mensen nodig hebben. De verduurzaming kunnen doorvoeren om het energieverbruik omlaag te brengen. En Nederland ook tegelijkertijd mobiel kunnen houden. Ik denk dat hij eigenlijk stevige, krachtige signaal heeft afgegeven. Wat ook wel in lijn ligt met de eerder voorgestelde aanpak die Bouwend Nederland samen met VNO, Natuurmonumenten, Natuurmilieu en LTO Nederland al gedaan heeft. En dat is met name natuurlijk de versnelling. Ja. Zodat je snel een goed alternatief ook biedt voor de agrarische sector, maar tegelijkertijd ruimte, ook snel ruimte maakt voor economische activiteiten, bouw en infra. Ja, en hij heeft ook gezegd, de bouw moet ook aan de slag met die stikstofdoelen halen. Daar kunt u mee op zoeken? Ja, zeer zeker. Kijk, wij blijven als bouw en infra zeker ook verder werken aan de reductiedoelstelling die we al eerder omarmd hebben, waar we ons eerder aan verbonden hebben om 60% minder uitstoot te hebben in 2030. Dus we zullen kijken hoe we samen met opdrachtgevers en andere stakeholders samen kunnen werken om die uitstoot die we bij het bouwproces opleveren, dat we die kunnen verminderen door middel van emissiearm materiaal, elektrificatie van materiaal. Tal van aannemers die willen dat ook. Dus wij gaan ook graag verder snel met het kabinet aan tafel, samen ook met de andere coalitiepartners van Duurzaam Evenwicht, om te kijken hoe we Nederland zo snel mogelijk weer op een duurzame manier eigenlijk in beweging kunnen krijgen. Ja, en wanneer is dat dan, denkt u? Waarbij landbouw, economie en natuur is verenigd. Ja, en wanneer kunt u dan weer vol gaan bouwen, denkt u, op welke termijn? Nou, kijk, wat de dreiging was natuurlijk dat de rechter dat hij deze maand wellicht die bouwvrijstelling dat hij die eigenlijk terug zou fluiten. Maar met deze aanbevelingen, als het kabinet dit overneemt, hè, dus ik kijk ook met belangstelling uit naar de reactie van het kabinet. Ja. Maar als deze aanbevelingen gevolgd worden, dan weet je zeker dat snel stikstofuitstoot gereduceerd kan worden. En dan kunnen we natuurlijk ook weer onze maatschappelijke opgave op het punt van mobiliteit, op het punt van huisvesting en duurzaamheid weer realiseren. Dus ik hoop dan toch ook zo snel mogelijk weer al die projecten die nu on hold staan, om die dan weer van de grond te trekken. Oké, nou, dat goede nieuws krijgt u hopelijk voor u dan over anderhalve week, want dan komt het kabinet met een reactie. Dank Maxime Verhagen voor uw reactie, voorzitter van Bouw in Nederland. Praten we verder met Ingrid Thijssen, voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW. Goedemiddag, mevrouw Thijssen. Goedemiddag. Ja, u zat, Maxime Verhagen noemde het al, u heeft samen ook met een aantal organisaties, waaronder ook de uwe, een voorstel gedaan aan Johan Remkes. Ziet u in de conclusies die hij deze middag presenteert veel van die punten terug? Ja, zeker. Dus we hebben inderdaad met die alliantie hebben we vorig jaar een plan op tafel gelegd om tot oplossing te komen van het stikstofvraagstuk voor boeren en voor de natuur en voor de economie. En we hebben ook nu weer veel contact gehad met Johan Remkes. We zien daar ontzettend veel terug. En ik wil ook toch wel echt graag zeggen dat ik vind dat Johan Remkes echt knap werk heeft geleverd. Hij heeft echt geluisterd naar alle partijen en ja, te midden van ook de juridische werkelijkheid nu een basis gelegd waarop, denk ik, het stikstofvraagstuk echt opgelost kan worden. Ja, want we hebben het niet over niks. De kosten van de stikstofcrisis voor de economie zijn namelijk al 5 keer hoger dan gedacht. Zo bracht het Financieel Dagblad deze week. 28 miljard bedragen de geleden kosten door geannuleerde projecten al. Schrok u zich niet helemaal kapot toen u dat las? Nee, ik schrok helemaal niet, want wij weten dat natuurlijk. Hè. Wij maken niet voor niks ook al 3 jaar een punt van het feit dat Nederland op slot zit. Dat er wegen aangelegd kunnen worden, dat er geen huizen gebouwd kunnen worden, dat energietransitieprojecten niet door kunnen, dat bedrijven ook geen verduurzamingsprojecten kunnen doen omdat ze geen vergunning krijgen. Dus ja, wij maken daar al een paar jaar echt een punt van. We weten ook dat er heel veel investeringen, bijvoorbeeld ook in onze havens van buitenlandse investeerders, ook al een paar jaar stil liggen of zelfs naar andere landen gaan in plaats van naar Nederland. Dus het is een heel groot vraagstuk wat opgelost moet worden. Voor de economie, maar overigens ook voor de boeren en ook voor de natuur. En daarom is het goed dat Remkes nu met een doorwrocht advies komt. Ja, doorwrocht, dat woord lees ik meer. Maar als u het heeft over die partijen die misschien die zelfs al vertrokken zijn, kunnen die morgen weer terugkomen? Nee, meestal niet. Hè. Dat zijn meestal grote investeringen. Het kan zomaar gaan over een investering van 1 miljard. Ja, als die eenmaal gedaan wordt, niet in Rotterdam, maar in Hamburg of in Antwerpen, gaat die niet alsnog in Rotterdam plaatsvinden. Oké, dus u zijn we definitief kwijt? Zeker. Ja, en dat kan ik helaas niet mooier maken, maar het geeft wel aan hoe belangrijk het is dat het oplost en hoe goed het dus is dat er nu een advies ligt, waarvan ik ook hoop dat het kabinet er echt mee doorgaat. Ja, het kabinet zou dit wat u betreft 1 op 1 moeten overnemen. Ja, lijkt me heel goed. En dan ook vooral vervolgens de versnelling, hè, zo snel mogelijk ruimte maken, dat nu echt van doen maken, handen en voeten geven. Ja, het is wel een beetje de vraag natuurlijk, oké, als die piekbelasters uitgekocht worden binnen een jaar, op vrijwillige basis of desnoods gedwongen, daarna sluit Remkes ook niet uit. Kunnen jullie die ruimte, die stikstofruimte dan gaan gebruiken voor alle infrastructurele projecten bijvoorbeeld? Nou, in de eerste plaats gaat het gebruikt worden voor de pasmelders. Hè? Dus boeren die dachten geen vergunning nodig te hebben, het uiteindelijk na de uitspraak van de Raad van State toch wel nodig hebben. Ik denk dat dat terecht is dat Remkes daarvan zegt, die hebben gewoon voorrang. Dat zijn boeren die in grote onzekerheid zitten, eigenlijk op basis van fouten van onze overheid. Dat kan niet langer, dus begrip daarvoor. Tegelijkertijd is al genoeg ruimte gemaakt moeten worden op korte termijn voor ook belangrijke projecten op het gebied van energietransitie, wonen en ook wegen natuurlijk, infrastructuur. Ja, en heeft u het idee dat met de uitkoop van die 500 tot 600 piekbelasters er genoeg ruimte komt? Ja, dat moet kunnen. Dat zijn zeg maar de berekeningen op de achtergrond zeg maar, van Remkes, waar dat uit blijkt. Dus dat zou echt moeten helpen. Dus nu opschieten daarmee met de eerste stap. Oké, dus die 500 tot 600 moeten de economie eigenlijk weer uit de slop trekken. Dat is eigenlijk wat je dan kan concluderen. Ja, in de eerste plaats zorgen dat de pasmelders, die boeren, nu ook gewoon gelegaliseerd worden. Dus niet meer onzeker hoeven te zijn. Ja. En in de tweede plaats ook de belangrijkste economische projecten uit de slop trekken. Ja, Tom van Kampen, Tweede Kamerlid voor de VVD. Het is, als we dit zo horen, wel heel belangrijk dat die 500 tot 600 piekbelasters uitgekocht worden. Ja, en ik zou dan ook niet te snel over de gevolgen daarvan heen willen stappen. Want we hebben het gewoon wel over 500 tot 600 bedrijven die iedere dag bezig zijn om het goede voedsel voor ons te produceren. En ik realiseer me dat de krapte heel groot is op dit moment. Hè, en waren we maar veel eerder begonnen met het nakomen van die afspraken die, en dat zijn Remkes ook al in de jaren 90 zijn gemaakt. Hè. Ik kom zelf uit 1990. Al in de jaren 90 hun oorsprong vinden. Maar laten we dat wel met respect doen en zorgvuldig doen voor die boerenfamilies die ook achter die bedrijven zitten. Okay. Dat vind ik wel belangrijk om te benadrukken. Heeft u het idee dat daar nu niet genoeg rekening mee wordt gehouden? Zeker, maar ik zal niet nalaten dat te benoemen. Okay. Remkes heeft er ook op gewezen hoe groot soms het beeld is en het leven is tussen het leven op het platteland en in de stad. Ja. Dus ik vind het ook een verantwoordelijkheid van mij als volksvertegenwoordiger om daar ook op te wijzen. Dank VVD Tweede Kamerlid Tom van Kampen. Dank ook aan Ingrid Thijssen van VNO-NCW voor dit gesprek. Geld of je leven. Ja, niet alleen in Nederland loopt de economie vast. De hele wereldeconomie is ontspoord en leidt aan gigantisme door schaalvergroting. Dat is de stelling van de Belgische topeconoom Geert Noels. Hij schreef het boek Gigantisme, waarin hij bepleit dat we toe moeten naar een toekomst waaruit de economie kleiner, trager en menselijker kan en zal zijn en natuur en milieu weer centraal komen te staan. Waar jarenlang schaalvergroting de heilige graal misschien wel was voor economen, blijken bedrijven en organisaties nu echt te machtig geworden, bijvoorbeeld in de landbouw. Het gevolg, gezonde concurrentie wordt de nek omgedraaid, duurzame groei lijkt onmogelijk. En welvaartsziektes als burn-outs en obesitas rukken op. Nou, dat is nogal wat, meneer Noels. Goedemiddag, welkom. Fijn dat u er bent. Dank u. Helemaal vanuit België zou ik willen zeggen, maar dat valt ook alweer mee. Hè? Valt allemaal mee. U bent volgens mij een mensen die u niet kunnen kennen zullen denken, Geert Noels, hoe moeten we die man inschatten? Nou, uw invloed is volgens mij best groot. U heeft 130.000 volgers op Twitter. Kent mensen als Jan-Peter Balkenende en Kim Putters. Was volgens mij onlangs nog in het Katshuis om te praten over uw boek? Ja. Was de premier tevreden? De premier heb ik gekruist. Ja, ik denk dat vooral de volksvertegenwoordigers, zoals het hier heet, tevreden waren. En het is niet erg dat ik hier niet gekend ben. Dat is geen probleem. Ik denk dat daardoor ook de stem misschien onafhankelijker klinkt dan dat je in een hokje hier al geplaatst wordt. Maar even, u was op het Katshuis om een presentatie te geven over uw boek. Voor de COVID. Ja, dat, ik weet niet wat hen bezield heeft, maar het boek is goed gevallen. Ik denk dat Jan-Peter Balkenende natuurlijk ook wel een rol speelt in de promotie hier in Nederland. Ja. Het is iemand waarmee ik al 10 jaar, elk kwartaal, een lezing geef in Amsterdam. En dat gebeurt opnieuw morgen vroeg. Het is ook op zich, want je zou denken, gigantisme, waar gaat het dan allemaal over? Ik heb het over schaalvergroting. Maar u doet dat heel slim en interessant, naar mijn idee. Want u schetst in het begin van uw boek al een parallel met de Champions League in het voetbal. Dat is het topvoetbal. Nou ja, gisteravond dan even niet voor Ajax. Maar goed, wat is de parallel tussen gigantisme en die Champions League? Wel, je hebt twee niveaus. Eén, ofwel ga je het spel bevoordelen voor de grote, ofwel de competitie. En voor beide staan er voorbeelden in het boek. Het Champions League effect is als je de competitie verandert op een manier dat groot zijn disproportionele voordelen krijgt, dan gaan de clubs uit kleine landen, die uiteraard een aantal schaalnadelen hebben, nooit meer kunnen de Champions League winnen. Dat staat ook gemeten in het boek, wordt elk jaar ook upgedate. De kleine landen vroeger, jaren 70, 80, stonden best wel hoog in de landenklassementen. Dat is structureel veranderd. De top drie wordt ingenomen door de grote landen en daar is geen beweging meer in te krijgen. En dat schijnt alleen maar te versnellen met een soort van Super Champions League en dergelijke meer. Ja. Ja, die komt er gelukkig wat dit betreft dan niet. Maar als je dit dan doortrekt naar de economie? Ja, je hebt sectoren waar je dat Champions League effect hebt. De voedingssector, de farmasector, de technologiesector natuurlijk. En die gebruiken eigenlijk dezelfde soort van tactieken. Je herinnert je dat Chelsea het jonge talent opkocht en dat op de bank zette. Dat soort fenomenen van predatory acquisitions doen de bedrijven in die sectoren ook. Jonge bedrijven die ooit de Champions League zouden kunnen winnen, kopen ze al in een heel vroeg stadion op en die zetten ze in feite op de bank en wachten af. En daarmee wordt het spel bepaald en dus de economie bepaald door maar een paar bedrijven. Maar uw boek gaat nog veel verder dan dit, want daar schok ik best een beetje van. U stelt zelfs dat gigantisme ook terug te zien is in pesten op school en sterker nog shootings op Amerikaanse scholen, wat we wel eens helaas zien. Ja, ik denk dat het dan echt interessant wordt als je het breder trekt dan de economie en je gaat naar maatschappelijke fenomenen. We hadden reclame over kleine scholen, juist voor deze uitzending. Begon. Ja. Er staat best wel wat materiaal in dat ik heb opgezocht over de link tussen een aantal maatschappelijke fenomenen, zoals pesten en inderdaad geweld op school en ook geweld tegen leraren en dergelijke en de grootte van de school. En dan blijkt dat daar een directe link bestaat. En hoe groter de school, hoe groter de kans op dit soort gebeurtenissen? Ja, of straffer nog, in kleine scholen bestaat dat gewoon niet. En hoe komt dat dan? Omdat de link of de band tussen de grootte van een organisatie en hoe mensen zich gedragen heel opmerkelijk is. Ik merk dat ook als ik in zalen spreek. Als ik in een zaal spreek met 10 personen of met 500 of 1000 personen, is het gedrag compleet anders. En dat is menselijk. Ja, en als u dat dan teruglegt op de economie, wat moeten we er dan mee? Met deze constateringen die u doet in uw boek? Ik ben geen geitenwolle econoom. Ik ben geen. U zit er middenin. Ik ben geen fan van Piketty. Nee. Ik ben geen fan van het afschaffen van het kapitalisme. Ik ben wel fan van terug te gaan naar het kapitalisme van Adam Smith, die een moraal kapitalisme was. Die zei, kijk, het is misschien niet het beste systeem, maar als we de spelregels goed respecteren, de afstand tussen bedrijven en de overheid goed houden en voldoende concurrentie toelaten, dan is het best wel een spel waar iedereen kan aan deelnemen. En ook dat is belangrijk. Iedereen moet kunnen deelnemen. Ja. En kunt u dan eens een voorbeeld noemen vanuit de economische praktijk waarvan u zegt, van, nou, daar zie je dat al terug? De draaideurpolitiek bijvoorbeeld. Nelly Smit-Cruz die heel dichte banden had met een aantal grote Amerikaanse bedrijven. Dat zijn het soort zaken die het spel corrumpeert. Daar mag je niet licht overheen gaan. En ik neem dit voorbeeld, maar er zijn heel veel voorbeelden van dat soort gedrag. Maar evengoed, lobby is oké. Maar dan moet die transparant zijn. Als je ziet hoeveel lobbyisten er in Brussel zijn en in Washington. Mm-hmm. Of conferenties zoals de Bilderberg of het World Economic Forum. Ja, ja. Dat zijn zaken waar je toch een oogje moet hebben en zeggen, is dit niet iets waar alleen de grote bedrijven naartoe kunnen? Nee. En waardoor je in feite het spel vervalst. Nee. Nu noemt u al deze zaken. Nu hoor ik een luisteraar denken, ja, wacht even, meneer Noels. Dat is klinkt natuurlijk allemaal heel interessant. Maar ik ben hier in Nederland en volgens mij in België ook vooral bezig met hoe ik de maand doorkom. Met mijn eigen huishoudboekje, met mijn torenhoge energierekening, met inflatie. Hoe raakt gigantisme ook de gewone man en vrouw? Ja, competitie is iets wat goed is voor de prijzen. En monopolies zorgen voor te hoge prijzen, zorgen voor monopoliewinsten. En in verschillende sectoren waar vandaag de inflatie hoog is, is ook gewoon onvoldoende concurrentie. Doordat er te veel topploegen, om even in de Champions League-vergelijking te blijven zijn. Klopt. En ook omdat overheden dikwijls met heel goed bedoelde plannen dat in de hand werken. Typisch de Keynesiaanse plannen, de plannen die met heel veel geld proberen zaken zoals klimaat of andere zaken recht te trekken. Dat is een soort trickle-down effect. Dat gaat vooral naar de grote bedrijven. Ja. De kleintjes weten zelfs de ingang niet staan of weten zelfs niet over het bestaan van dat soort plannen. En dat zorgt voor proportioneel te hoge prijzen, te weinig innovatie, te weinig concurrentie. Dus okay. Het zijn dingen die ook niet in de eerste ronde of op korte termijn zichtbaar worden, maar wel op lange termijn. En daar zitten we vandaag wel in. Maar zijn de energiebedrijven daar bijvoorbeeld een voorbeeld van? Ik weet niet hoe die in België zijn georganiseerd, maar in Nederland is dat de vrije markt. We zitten nu met een torenhoge energierekening. Op zich is er best concurrentie. Je kan kiezen bij welke aanbieder je zit, maar... Veel concurrentie is daar niet. En by the way, Gazprom was de sponsor van de Champions League. Dan is het cirkeltje weer rond. U bent hier tot slot op de dag dat we net... We hadden het er net over de presentatie van het stikstofrapport. Dat heeft natuurlijk alles te maken ook met schaalvergroting. Die boeren hebben uit kunnen breiden in de afgelopen jaren... ook door kabinetsbeleid. Falend kabinetsbeleid, zegt Johan Remkes. Is dat ook een typisch voorbeeld van gigantisme? Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. En typisch ook dezelfde fenomenen dat politiek en grote bedrijven heel dicht bij elkaar zaten en dat ze elkaar daar vonden. En dat kleinschaligheid uit het oog werd verloren. Ja. Heel veel van die bedrijven gaan nu naar, of zijn ook naar België gekomen, het noorden van België dan. Dus het probleem wordt ook geëxporteerd. En bij ons begin je nu dezelfde problematiek te zien, ook op politiek niveau. Oké. Heel interessant. En ik moet even denken aan dat u zei van ik heb de premier gekruist. Want de premier staat hier toch bekend als iemand van de vrije markt en de grote bedrijven. Dat is, Wel, nogal wat politici denken dat ze voor concurrentie zijn. Maar ze zouden het boek van Adam Smith terug moeten lezen. The Theory of Moral Sentiment. En natuurlijk uw boek. En natuurlijk het mijne. Veel dank voor uw komst, top-econoom uit België, Geert Noels. Dank u wel. Tot zover ook Geld of Je Leven voor deze dag. Hier een vandaag nu. Ook daarin natuurlijk uitgebreid aandacht voor het stikstofrapport van Johan Remkes. Want dat hebben we in deze 23, 24 minuten natuurlijk niet volledig kunnen bespreken. Dus er blijft genoeg over. Wat mij betreft nog een hele fijne middag. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met expertise in vastgoed, vermogensbeheer, verzekeringen, financiering, leasing en mobiliteit. Onafhankelijk sterk, samen nog krachtiger. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Beleggen in vastgoed is trendspotten en kansen creëren. De wereld om ons heen verandert, vernieuwt en verduurzaamt. Slaat u met uw vastgoedambities graag een andere weg in? RNAB financiert vastgoed van 50.000 tot 100 miljoen euro en denkt in kansen. Laat u over de passende financiering voor uw vastgoed adviseren door RNAB's brede netwerk van onafhankelijke intermediairs. Ontdek meer op rnab.nl/denken-in-kansen. Let op. Geld lenen kost geld. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Je wil als organisatie duurzame vooruitgang realiseren en niet alleen in cijfers. Welke stappen moet je dan zetten? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Een overspannen energienet, greenwashing, zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl.